jigar aatil har nazar ek maah jabi ek noor nagi rab ki rubai kya hai tabahi gardan zurahi boli ilahi afghan jalebi mashook farebi khayal hai tera deewana bhai wa bhai wa bandook dikha dikha ke kya pyar karegi chehra पास तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा अगर चुगली करूंगा अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा अगर चुगली करूंगा देख दराजी बंदा नमाजी खेल के बाजी खाम खा अब ठहरा न किसी काम का वीर का कोई शेर सुना के झूठ लगा के जाम का मेरा खान महज नाम का ओए लखते जिगर ओए नूर नजर एक तीर है तू मैं चाक जिगर बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी वादा तो कभी निभाना भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई राजा जी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हां तेरी चुगली करूंगा अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हां तेरी चुगली करूंगा फूले गुलजार मेरे स्वर्ग बड़े मंजू तेरे रुखसार हाय शमशीर बुक्सी अदाए ना चीज पे ना चला ना वैवा वैवा दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखा ना वैवा